met elkaar en dan kom je op een score van 36. Oké. Okay. Niet zoveel. Nee, ik wou net vorige zeggen, we weten 100, niet wat maar... de andere kandidaten gaan doen, maar vorige week zaten ze inderdaad aanzienlijk hoger. Niettemin, dankjewel Wil, okay, voor het meespelen. Ja, heel te kort. Tot ziens. Ook dank aan alle gasten natuurlijk die hier te gast waren vandaag in Spraakmakers. Hubert, tot de volgende keer weer. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, we staan aan de vooravond van de politieke hoogmis, Prinsjesdag en de algemeen politieke beschouwingen. Maar ja, geen ridderzaal, geen glazen koets, dat was vorig jaar ook nog zo. Maar dan hebben we ook geen kabinet meer en het demissionaire kabinet hangt inmiddels van plakband aan elkaar. De vraag is, waar gaan wij naar zitten kijken de komende dagen en is er eigenlijk in het verleden ooit zoiets voorgekomen? Ik ga het vragen aan de vrouw die hier alles van weet en dat is Carla van Balen. Die is hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Naar de hoofdpunten uit het nieuws, Dorald Megens. Een student in de Russische stad Perm heeft zeker 8 mensen op het universiteitsterrein doodgeschoten. Het zou gaan om een jongen van 18 die zelf gewond raakte. Hij is opgepakt. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De vulkaanuitbarsting die gisteren begon op het Canarische eiland La Palma kan volgens deskundigen nog weken doorgaan. Tot nu toe zijn zo'n 5000 mensen geëvacueerd. Zorgmedewerkers hebben vorig jaar minder gebruik gemaakt van fysiotherapie en psychische zorg dan normaal, terwijl ze wel veel klachten hadden. Volgens de onderzoekers hebben medewerkers zichzelf weggecijferd om alle patiënten in de coronacrisis te kunnen helpen. Rijke landen komen hun belofte niet na om jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen aan klimaatfinanciering voor armere landen. Dat stelt Oxfam Novib. Er is afgesproken dat tussen 2020 en 2025 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar zou komen. En al neemt dat bedrag de komende jaren toe. De 100 miljard wordt volgens Oxfam Novib ook in 2025 niet gehaald. Dorot, dankjewel. Dan nog de weg op. Erwin de Hart. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp van 5 kilometer. Door werkzaamheden aan de Ketelbrug staat er een file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en de Ketelbrug een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Geen nieuw kabinet, geen ridderzaal, geen glazen koets. Het wordt een bijzondere Prinsjesdag morgen. Traditioneel de start van de politieke hoogmis van het jaar. Met de troonrede, nieuwe kabinetsplannen, de miljoenennota en daarna de algemeen politieke beschouwingen. Het belangrijkste debat in de Tweede Kamer van het jaar. Maar een half jaar na de verkiezingen is het formatieproces nog altijd niet verder dan een egeltjesdans. Zelfs een weekendje weg, praten en borrelen op landgoed de Zwaluwberg zorgde niet voor een doorbraak, hoewel de sfeer volgens Mark Rutte meer dan goed was. Na een politiek heftige week, waar 2 ministers het veld moesten ruimen over Afghanistan. 1 overduidelijk overigens tegen haar zin. En waar 1 van de voormalige coalitievrienden, de ChristenUnie, het fatale zetje gaf. Gevolg van de nieuwe bestuurscultuur werd wel geconcludeerd. De Kaagnorm werd ook wel gezegd. Ook bij een motie van afkeuring, minder zwaar dan die van wantrouwen, dient een bewindspersoon het veld te ruimen, vindt in elk geval D66-leider Kaag. Maar de informatievoorziening aan de Kamer rammelde ook bij haar te laat en niet volledig. Tot zover de nieuwe bestuurscultuur. En in de tussentijd houden steeds meer partijen achter de schermen stiekem meer en meer voorzichtig rekening met nieuwe verkiezingen. Maar wie de peilingen bestudeert, vraagt zich af of daar dan wel de oplossing in bescholen ligt. Kortom, de aftrap van een nieuw parlementaire jaar speelt zich af onder een bijzonder gesternte. Met wie kun je daar beter over praten dan met Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit en expert op het gebied van kabinetsformaties, troonreders en politieke vernieuwing. Mevrouw van Balen, goedemorgen. Goedemorgen. Ooit zo'n bende gezien bij de start van het nieuwe parlementaire jaar? Nou, nee. Ik zat net te luisteren naar de intro van jou. En dat was alleen al een hoofdstuk parlementaire geschiedenis. Ja, dus dit is nog nooit eerder op deze manier vertoond? Nee, dit is echt uniek. Het is vaker vertoond dat een formatie lang duurt en dat daar enorm over geklaagd wordt en dat die ook echt langer duurt dan een half jaar is voorgekomen. Maar niet dat er dan in dat half jaar nog überhaupt niet onderhandeld is. Nee. Met welke ogen kijkt u hier dan naar eigenlijk? Als een liefhebber, maar ook deskundige op het gebied van die parlementaire geschiedenis? Ja, kijk, ik heb ooit onderzoek gedaan naar kabinetsformaties. En dan vooral het klagen erover, hè, van wat er allemaal niet goed gaat. Dus ik weet, hè, er is nooit een formatie geweest sinds de Tweede Wereldoorlog die zo verliep dat iedereen zei, toppie, helemaal goed. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Er is altijd, het duurt te lang, het is te gesloten, noem maar op. Maar ik kijk dan altijd, maar wat is nieuw aan deze formatie? En dat is wat ik dus net zei, van dat er nog überhaupt niet is onderhandeld. Maar ook, dat heeft ermee te maken, dat 5 van de 6 potentiële coalitiepartners, 5 van de 6, voorwaarden stellen, eisen stellen aan wie er wel of niet mag onderhandelen. En dat is ook wel heel bijzonder en niet eerder gebeurd dat zoveel partijen zich hebben ingegraven van ik wil niet met die praten. Mevrouw Van Baarle, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Prinsjesdag heeft altijd iets feestelijks. We vieren dan eigenlijk ook het feit dat wij hier in een vrije westerse democratie leven. Valt er eigenlijk iets te vieren wat u betreft morgen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Prinsjesdag is de enige politieke feestdag die wij kennen. En ja, dan is er ook altijd veel te zien in de stad. Hè. Niet alleen maar de feestelijke vergadering in de Ridderzaal, maar ook de rijtour. Nou, die is er niet. Het is niet feestelijk bijeen, want we zitten nog steeds met coronamaatregelen. Dat was vorig jaar ook het geval. Precies, dat was vorig jaar ook het geval. Maar nu is er ook nog eens een demissionair kabinet dat helemaal uit elkaar aan het vallen is. Want steeds meer ministers vertrekken en moeten tijdelijk weer nieuwe ingevlogen worden. En de coalitie werkt ook niet meer. Hè? Dat hebben we vorige week gezien. De ChristenUnie steunt deze coalitie, dit demissionaire kabinet, niet langer in alles. Dus dat is er ook aan de hand. Ja. Hoe moet je dit kwalificeren? Welke kwalificatie geeft u aan de huidige stand van de Nederlandse parlementaire democratie dan? Ja, dat toch wel inmiddels echt zorgwekkend is. Dat we meer dan een half jaar geleden zijn naar de stembus gegaan zijn. En dat je dan toch van politici mag verwachten dat met die stem de goede dingen gebeuren. Ja. En dat men niet in staat is om dat te doen. Spreekt u ook van een parlementaire crisis, zoals sommigen wel zeggen? Nou, het woord crisis zal ik niet heel snel in de mond nemen. Maar het ziet er gewoon op alle fronten op dit moment niet goed uit. En als er nieuwe verkiezingen komen, dat is niet eerder gebeurd, hè, dat men er met de formatie niet is uitgekomen. En dat er dus nieuwe verkiezingen daarom nodig zouden zijn. En dat is natuurlijk toch wel voor de Nederlandse burgers van wat zullen we nou krijgen? We zijn in maart naar de stembus geweest. En zullen we dan weer moeten? Bovendien, stel dat daartoe zou moeten worden besloten, dan zijn die verkiezingen niet overmorgen. Dus dat zou betekenen, er zit natuurlijk een paar maanden voorbereiding in, dat dit demissionaire kabinet, dat echt op de allerlaatste benen loopt, nog meer maanden door zou moeten regeren. En ja, dan kun je toch wel in de buurt komen van een crisisachtige sfeer, ja. Ja, nou ja, er staat ook nogal wat op het menu, politiek gezien. Grote maatregelen die moeten worden genomen. Klimaat, het woningtekort, om maar eens wat te noemen, stikstof. Nou ja, we kennen alle grote dossiers, zal ik maar zeggen. Ja. Nu wordt Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, tenminste als Rutte er niet is, want die is dat natuurlijk formeel nog, wordt op pad gestuurd als een soort postillon d'amour. Ja. Om bij de presentatie dus van de kabinet, de miljoenennota en na het uitspreken van de troonrede, dan maar koffiedrinkend tot een overeenstemming te komen voor die plannen, meerderheid te vinden, zodat het land bestuurbaar wordt. Is dat eerder voorgekomen? Nee, dat is echt heel bijzonder. Dat we dus in de formatie zitten. Ik bedoel, dat is vaker gebeurd hoor, dat er nog een formatie gaande is tijdens Prinsjesdag, hè, dus met een demissionair kabinet. Maar dat er dan iemand van de grootste partij voor de algemene politieke beschouwingen inderdaad gaat proberen van nou, de begroting hebben we natuurlijk al wel gemaakt, maar we gaan kijken of er nog ruimte zit, hè, als jullie ook dingen willen, plannen hebben, om die mogelijk te maken. Om inderdaad het draagvlak, hè, voor allerlei dingen groter te maken. Mm. Nee, dat is niet eerder gebeurd. Nee, dan kan ik me herinneren bij de val van het einde van Rutte 2. Toen was er ook nog een demissionair kabinet, als ik me niet vergis, rondom Prinsjesdag. Toen waren dat soort overleggen op de achtergrond ook aan de orde van de dag. Over onderwijs en zo, nog wat extra geld hier en daar. Maar zo fundamenteel de pijlers onder het regeringsbeleid nog voor elkaar moeten krijgen op het moment dat de koning de troonrede uitspreekt, is dus ook een unicum. Ja, dit is wel heel opmerkelijk. Inderdaad, een breed draagvlak zoeken voor dingen, dat gebeurt natuurlijk altijd. En om ook de oppositie enigszins gunstig te stemmen tijdens algemene politieke beschouwingen, is er soms ook wel ruimte voor wensen, hè, van meerdere partijen. Maar dit is ook heel nieuw. Dat werd dit weekend aangekondigd op zondagmiddag van Sophie Hermans gaat kijken. Die gaat met allerlei partijen praten. Mede namens de andere twee partijen, CDA en D66. Om te zien wat er nog mogelijk is. Echt één iemand die op pad wordt gestuurd. Ja. Nou kan je zeggen dat die politieke partijen na de verkiezingen eigenlijk nooit meer uit de campagnemodus zijn gekomen. Vindt u dat ook? Dat weet ik niet. Nee, niet zozeer in de campagnemodus. Ze zijn niet in de goede formatiemodus gekomen. En een van de regels bij goed formeren is landsbelang gaat voor partijbelang. En dat betekent dat er een moment komt dat je denkt, ja, dit is voor mijn partij wel beter, of dit wil ik wel heel graag, maar nu zet ik dat even opzij. En het feit dus dat dus vijf partijen blijven zeggen, ja, ik wil wel onderhandelen, maar ik wil niet met die. En ja, ik wil wel de andere partij, ik wil wel onderhandelen. Maar alleen maar als deze ook aan tafel mag zitten. En dat zo volharden, hè, zo in dat schuttersputje blijven zitten van, ik wil niet met die en alleen maar met die. Dat vind ik het grootste opmerkelijke obstakel bij deze formatie. Ja, nou, die obstakels zijn, als we het allemaal goed hebben gezien en gehoord, nog niet uit de weg geruimd. De vraag is of dat überhaupt nog kan en zal gebeuren. Dat zal dan volgende week moeten blijken. In de tussentijd daalt natuurlijk het vertrouwen in de politiek. Dat was traditioneel gezien best hoog. Althans, in ieder geval in de democratie. Het Sociaal Cultureel Planbureau meet dat geregeld. In 2019, dus voor corona, was nog 74% van de Nederlanders tevreden met het functioneren van de Nederlandse democratie. Maar cijfers van juni van dit jaar tonen aan dat het vertrouwen in de politiek sterk is afgenomen. 46% geeft de regering een voldoende, terwijl dat in oktober van het jaar daarvoor nog 66% was. Ja, en dat zijn dan dus getallen van juni. En in de tussentijd is er wel het nodige gebeurd. Je kunt ook zeggen, is er het nodige niet gebeurd. Maar er zijn in de tussentijd weer heel veel mensen die, of ministers, bewindspersonen die het kabinet hebben verlaten. En de formatie schiet niet op. Dus ik denk dat vertrouwen dan nog wel verder zal zijn afgenomen. En dat toch wel heel veel mensen nu zeggen van, kom op, Den Haag, doe iets. Nou ja, als je dan kijkt naar de peilingen, Maurice de Hond heeft gisteren de meest actuele uitgevoerd. Dan verschuiven in die peilingen de verhoudingen niet echt. Ja, hier en daar een zeteltje minder of meer. Het CDA incasseert natuurlijk grote klappen. En de BBB wint aan zetels. Hoewel je bij tijdens een verkiezingscampagne altijd nog maar moet afwachten. Zeker als het een tweestrijd wordt tussen deze en gene. Of dat dan ook het werkelijke beeld is. Maar de vraag is of verkiezingen iets gaan oplossen. En als je kijkt naar de uitslag van die peilingen, dan is het antwoord nee. Nee, dat klopt. Ik heb de peilingen ook zitten bekijken. En inderdaad, grofweg, globaal, komt er dezelfde uitslag uit. En stel dat er dan ook dezelfde mensen zitten, ja, dat wordt natuurlijk wel heel vreemd. Dan zou je zeggen, dan wordt het tijd dat er andere politiek leiders komen. Want als we exact dezelfde situatie krijgen, ja, dan is er met verkiezingen ook niks opgelost. Dus wordt er ook gesproken over de mogelijkheid voor een extra parlementair kabinet. Ooit een paar weken terug een plan van Henk Kamp, oud-informateur, oud-minister, oud-kamerlid van de VVD, die dat in Buitenhof zei. Daar wordt achter de schermen ook over gesproken. Dat weet u ook. Zijn er eigenlijk, we kennen het kabinet Den Uyl, dat was een beetje een extra parlementair kabinet, maar dat steunde wel op een meerderheid met een paar individuele ministers van andere partijen erbij. Ja. Maar zijn er eigenlijk voorbeelden in het verleden van een goed werkend extra parlementair kabinet in Nederland? Ja, met extra parlementair, dan wordt toch eigenlijk bedoeld dat er mensen, wel uit de politiek, hè, maar niet met een hele sterke binding met het parlement. Dus geen regeerakkoord. En ja, in de jaren 50, in de tijd van premier Drees, hadden we een beetje extra parlementaire kabinetten. In die zin dat er dus geen regeerakkoorden waren. En dat de leiders in de Tweede Kamer, en dat waren ook vaak de leiders van de politieke partijen, die dus niet in het kabinet gingen zitten, maar in de Kamer bleven. En die zeiden dan, we steunen dit kabinet wel, we gaan het niet naar huis sturen bij de eerste de beste gelegenheid. Maar we bekijken het zakelijk. We bekijken elk wetsvoorstel of plan of we dat goed vinden. En we hebben dus enige afstand tot ons eigen kabinet, zou je kunnen zeggen. En dat is ook voor de oorlog, maar goed, dan gaan we heel ver terug in de tijd, is dat ook wel gebeurd. Maar was het succesvol? Jazeker, dat is succesvol. Wat je dan ziet gebeuren, is dat bijvoorbeeld de eigen coalitiepartijen een bepaald plan niet goed vinden, maar dat dan bijvoorbeeld iemand uit de oppositie zegt, ja, maar ik vind dit wel een goed plan. Een mooi voorbeeld is de Mammoetwet, een hele grote onderwijsvernieuwing... die er gekomen is door steun van de Partij van de Arbeid... die toen in de oppositie zat, terwijl eigen coalitiepartijen... het niet zo goed plan vonden. Ja. Dus dan wordt er veel meer... De ministers moeten in de Kamer dan veel meer op overtuiging werken. Nou ja, ik hoor uit kringen van partijen die dan worden aangezocht... om mogelijkerwijs ministers te leveren voor zo'n kabinet... ook al de geluiden, waarom zouden wij een bewijs van goedkeuring geven... want dat heb je dan nodig als we niet mee mogen praten... en we zelf niet in het kabinet mogen zitten. Dus daar is weinig animo voor. Er is weinig animo van ministers om dat te gaan doen? Nee, van politieke partijen onder wiens vlag die ministers opereren. Ja, als dat zo is. Ja, kijk, ik weet de laatste keer dat het zo was... Hè, in 1973 bij het kabinet Den Uyl. Ja. Dat was ook best wel ingewikkeld. Hè, dat sommigen zeiden van ja, onze ministers... van onze partij zit wel in dat kabinet, maar we vinden het maar zo. Dus dat was ook niet toen dat kabinet zich presenteerde... Hè, dus dat half extra parlementaire kabinet... bij de eerste, de beste debat in de Tweede Kamer... Toen was ook niemand echt enthousiast over dat kabinet. Nee. Goed, u en ik weten allebei dat kabinetsformaties... over het algemeen slagen mede dankzij de persoonlijke verhoudingen... en dat kabinetten doorgaans vallen bij gebrek aan goede persoonlijke verhoudingen. Nou, we kunnen één ding concluderen... dat de persoonlijke verhoudingen naar de knoppen zijn... misschien iets gerepareerd dit weekend bij borrels en bitterballen. Maar om nou te zeggen dat ze om over naar huis te schrijven zijn... dat gaat wat ver, toch? Ja, dat hebben we allemaal kunnen zien. Dat tussen de personen niet echt fijn loopt. En Kaag is er ook, Sigrid Kaag... heeft in haar lezing daar natuurlijk ook ronduit iets over gezegd. Inderdaad bleek tijdens het weekend dat dat wel verbeterd was. Hè? Dat zeiden ze allemaal, dat straalden ze ook uit. Mm. Maar in die persoonlijke verhoudingen is het afgelopen half jaar wel echt het een en ander misgegaan. Ja. En, je kunt ook zeggen, je kunt het misschien die politieke leiders ook niet helemaal kwalijk nemen... dat ze ook voor het belang van hun partij opkomen. En aangezien het electoraat zo verdeeld stemt en zo gepolariseerd is ook... met alle steun voor nieuwkomers... dat het misschien niet zo raar is dat politieke partijen ook naar hun eigen lijfsbehoud kijken. Ja, dat klopt. Dat doen partijen natuurlijk per definitie. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de partij... maar om de doelen die een partij wil bereiken. Ja. In de tussentijd is er veel discussie natuurlijk over die nieuwe bestuurscultuur. Werd ook weer aangehaald. Ik zei het in het begin van dit programma ook al... bij het aftreden van Sigrid Kaag en later een beetje tegen wil en dank... van Ank Bijleveld als minister van Defensie... Kaag als minister van Buitenlandse Zaken... Een motie van afkeuring kregen zij beide, het hele kabinet trouwens. Gesteund dus door de ChristenUnie. Daarvan zei Hans Hille, oud-minister van Defensie, dit weekend... ja, in mijn tijd woog een motie van afkeuring net zo zwaar als een motie van wantrouwen... het allerzwaarste wapen van de Kamer. En dat betekende gewoon wegwezen. Had hij daar gelijk in? Ja, dat klopt. Dat de betekenis is veranderd. Vroeger vielen motie van wantrouwen en motie van afkeuring samen. Dus daar heeft hij gelijk in. Alleen, de tijd staat nooit stil, die ontwikkelt zich. En tegenwoordig wordt er heel duidelijk een onderscheid tussen beiden gemaakt. En zegt men van tevoren, bij afkeuring hoef je niet weg, bij wantrouwen wel. Ja. En dat Sigrid Kaag dat anders interpreteert, ja, dat is natuurlijk prima en uitstekend. En Hans Hille heeft wel gelijk dat dat dus vroeger wel zo was. Ja, en dat is allemaal dan gerelateerd aan de nieuwe bestuurscultuur. Maar we hebben bij het Afghanistan-debat ook kunnen zien... dat ondanks alle beloften de informatievoorziening aan de Tweede Kamer... openheid, transparantie, toch, laten we zeggen... de belangrijkste pijler onder die nieuwe bestuurscultuur... nog niet heel veel beter is geworden. Nee, dat blijkt echt heel moeilijk. En een cultuur veranderen, dat weten we natuurlijk ook allemaal. Dat is zo moeilijk. Je kunt niet zeggen... we gaan het nu anders doen en dan gaat het opeens ook anders. Een cultuurverandering, dat neemt heel veel tijd. Toch minstens een paar jaar. En als het gebeurt, een cultuurverandering... ook nog eens onder dezelfde politici... dan is dat natuurlijk helemaal moeilijk. Ja. Die jaren gewend zijn het op een andere wijze te doen. Dus ja, over een bestuurscultuur... zomaar veranderen, daar ben ik altijd wel heel sceptisch over. Ja, al was het maar omdat niemand dezelfde definitie hanteert. Ook dat. Zou de koning daar nog iets over zeggen in zijn troonrede morgen, denkt u? Over de nieuwe bestuurscultuur? Ja, en over het huidige politieke moeras? Ik denk wel dat hij start... hij zal andere woorden gebruiken. maar hij zal zeker beginnen met de bijzondere omstandigheden... waaronder deze troonrede wordt uitgesproken... want dat doen demissionaire kabinetten altijd. Maar hij zal dat in hele bedekte termen doen. hij heeft daar ook geen enkele persoonlijke vrijheid, toch? Nee. De troonrede is geschreven door het zittende kabinet. Dus die zullen in hele omhullende woorden neerzetten dat het toch allemaal niet zo heel fijn gaat op dit moment. Ja, de minister-president, in dit geval de demissionair minister-president, is penvoerder. Hij is degene die het laatst schrijft aan die troonrede, toch? Ja, en dat is dan dus een van zijn topambtenaren, hè, die dat natuurlijk schrijft. En het is aangeleverd door alle bewindslieden. Hè, die hebben stukjes voor de troonrede aangeleverd. Ja. En hij is natuurlijk wel een keer of wat al geoefend door de koning, want die moet hem natuurlijk wel kunnen voorlezen. Dus die kan wel invloed hebben op een bepaalde zin of zo. Van kunnen we dat niet iets anders inrichten? Hij maakt een bekkend, zoals dat dan heet. Ja. Zou die nog spreken over een gaaf land eigenlijk, de koning? Dat zou wel grappig zijn als hij dat zou doen. Nou ja, het gaat economisch weer hartstikke goed. 3,9% economische groei, volgend jaar 3,5%. Volgend jaar is de staatsschuld ook weer beneden de 3% als het allemaal goed blijft gaan. Dus het is eigenlijk een hele grote mooi weerbegroting, maar gebouwd op een politieke ruïne. Dat is inderdaad zo merkwaardig. En met die boodschap mag Sophie Hermans ook naar de oppositie, of oppositiepartij op dit moment, om te zeggen, geld is niet het probleem. Dus er is nog wel ruimte voor plannen. Dus dat is inderdaad helemaal bijzonder, dat het economisch financieel behoorlijk goed gaat. Maar de politieke cultuur en de politieke situatie nu zo belabberd is. Ja. Hebt u het nieuwe boek van Peter Reewinkel al gelezen? Ik heb er een hoofdstuk al uitgelezen, maar nog niet het hele boek. Dat boek gaat in elk geval ook over de financiële positie van het Koningshuis. Daar hebt u ook nog wel eens onderzoek naar gedaan, een paar jaar terug. Toen na een onthulling van RTL Nieuws er naar geluiden waren dat daar een geheime afspraak zou zijn gemaakt begin jaren 70. Uw onderzoek concludeerde toen, daar heb ik niks van teruggevonden. Klopt. Maar de financiële positie en met name het inkomen van de koninklijke familie, met name de koning, koningin en de kroonprinses, staan opnieuw ter discussie. In elk geval in dat boek dat vanmiddag in Den Haag wordt gepresenteerd. En daar wordt toch ook wel door sommigen een pleidooi gehouden om dat inkomen van de koning, koningin en de kroonprinses nader te bezien en het misschien wel terug te brengen tot de balken en de norm, de wetnormering topinkomen, zoals dat tegenwoordig heet. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, het is vastgelegd begin jaren 70, hè, dus dat is nu zo'n 50 jaar geleden. Ik vind dat niet vreemd dat daar opnieuw naar gekeken gaat worden. Van, is dat nog overeenkomstig onze tijd? Het inkomen van de koning en bepaalde belastingvrijdom. Hè, dus dat daar opnieuw naar gekeken gaat worden een keer, dat vind ik niet zo vreemd. Al kan een waarschuwing op zijn plaats zijn dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Men heeft er in de jaren 60 ook jaren over gedaan. Maar dit terzijde. Dus he, na 50 jaar kun je dat best opnieuw doen. De balken en de norm, dat lijkt mij echt zwaar overdreven als je zo ver teruggaat in het inkomen van onze koninklijke familie. Van het dan kun je denk ik beter het Koningshuis afschaffen. Maar het debat zal ongetwijfeld worden gevoerd. En dan heb je dus, ook op het moment dat het de begroting van Algemene Zaken, het departement van Rutte dus, aan de orde is in de Tweede Kamer. Daar komt dat elk jaar wel voorbij. Maar dan nu misschien nog wel met meer politiek tromgeroffel. En dan zit daar een demissionair kabinet. En er is een missionaire Tweede Kamer. Ja, klopt. Wat heeft dat dan voor consequenties, denkt u? Zou er dan daadwerkelijk een wat verdere discussie kunnen worden gevoerd over het inkomen van het staatshoofd, zijn vrouw en zijn dochter? En met minder macht van een demissionair kabinet, of werkt het zo niet? Ja, dat is eerder gebeurd in 2006, hè, dat een missionaire kamer zich ook heel sterk maakte tegenover een demissionair kabinet. Hè. Zo van, wij zijn vol in aan het werk en jullie zijn demissionair. Dus daar kan gebruik gemaakt van worden. Aan de andere kant is een demissionair kabinet qua bevoegdheden doet het niet af van een missionair kabinet. Hè. Dus die blijft toch alle belangrijke en urgente dingen doen. En als dit een belangrijk onderwerp wordt, dan zal het kabinet toch naar bevind van zaken, demissionair kabinet, naar bevind van zaken handelen. Dus het kan een heel fel debat worden. Maar goed, het kabinet is er ook nog. Nou ja, dat zegt u, maar het hangt wel van plakband aan elkaar. Ja, dat klopt. Het hangt van plakband aan elkaar. En als deze begrotingsbehandeling is, zijn we alweer 2 maanden verder. Als het aan Johan Remkes ligt, komt er heel snel toch nog een nieuw kabinet. En dan zou dat opgelost zijn. Maar die kans is natuurlijk buitengewoon klein.